här och nu. Jag är jag och du är alltid du. Vi kom så långt, långt bort ifrån varann. Och alla meningslösa gräl som ingen vann. När du ser tillbaka, minns mig så här. Jag gav dig din frihet att vara den du är. Linda sa, jag gråter inte mer. Men jag vill förstå hur allting bara sker. Hur våra hjärtan brister gång på gång. Och varför vägen som vi gick blev allt för lång. När du ser tillbaka, minns mig så här. Jag gav dig din frihet att vara den du är. Lina sa, nu står vi där, våra vägar går isär. Så ta min hand en sista gång, för jag